الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول مولى جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا يعني ndugu zangu katika iman anasema Allah tabarak wa taala ndani ya Quran وأحل الله البيع وحرم الربا نعم حلاليش الله سبحانه وتعالى بيشارة نعم حرميش الله سبحانه وتعالى ربا فبين الله سبحانه وتعالى أنه أحل لعباده البيع والشراء كتك آيهي الله سبحانه وتعالى أنا بينيش يكون بيامي وحلاليشي وجواك جامب لكوزا نكننوا وهذا من محاسن الشريعة الحسناء نهوني كتك وزوري وشريعة هي نزوري شريعة وإسلام فلأمباب لفو حلال الشيء جامب لبيشارة فخلق الله تبارك وتعالى الناس جميعا يحتاج بعضهم إلى بعض أمي وأمب الله سبحانه وتعالى وتوته هل يقوني من يكوهي تجيانا واو فواو kwamba hauwezi ukayamiliki mambo au jambo isipokuwa kwa njia ya biashara kwa njia ya kuuza au kununua fa khalaqa Allahu tabaraka wa taala an-nasa jami'an yahtaju ba'dhum ila ba'd wa min a'zami ma yaqumu bihi al-khalq min al-a'mal na katika matendo ambayo ni makubwa sana ambayo anayasimamia mwanadamu al-amalu fi tijara ni jambo la biashara katika mambo ambayo mwanadamu anayasimamia katika huu ulimwengu na anayatekeleza katika huu ulimwengu, miongoni mwa a'mal ni al-amalu fi tijara bai'an wa shira, ni jambo la biashara, imma atauza na imma atanunua. Walakin ayuha nasu ibadallah, lakini enyi watu waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, faqad yaqa'u kathir min al-mukhalafat, kwa hakika kwenye hili jambo adhimu ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ametuhalalishia, panatokea mingi katika mikhalafat, panatokea mengi katika makosa ambayo yanatokea baina tujari wa hum la yash'urun, kwa wafanyabiashara na hali ya kuwa hawajui. Idhan fayajibu tambihu ala dhalik, kuna paswa basi watu wazinduliwe, wakumbushwe, la'alla Allah subhanahu wa ta'ala an yaftah lahum fathan mubaraka, huenda Allah tabaraka wa ta'ala akawafungulia ufunguzi uliokuwa na baraka. Ayuha nasu ibadallah, فمن المخالفات التي يقع فيها كثير من التجار بل يقع فيها كثير من الناس, katika makosa mengi ambayo wanayafanya wafanyabiashara, katika makosa mengi ambayo wanayafanya bali watu wote, al-kadhib, ni jambo la urongo katika makosa ambayo wanayafanya wafanyabiashara bali wengi katika watu, ni jambo la uongo. Wa hadha al-khuluq wal-kadhib huwa min abghad al-akhlaq ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam, na tabia ya uongo ni tabia ambayo anaichukia zaidi mtume sallallahu alayhi wasallam. Rawal Imam al-Albani rahimahullahu ta'ala wa sahahahu, ameisahihisha hadithi al-Imam al-Albani min hadithi Aisha radhiyallahu anha. Aisha radhiyallahu anha anasema, ma kana min khuluqin abghad ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam min al-kadhib, hapakuwa miongoni mwa tabia ambayo mtume inamchukiza zaidi, hakuna mithili ya uongo. Ma kana min khuluqin abghad ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam min al-kadhib, hapajawahi kutokea tabia ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam anachukia kama vile tabia ya urongo. Bali wahadharana anha sallallahu alayhi wasallam, bali mtume ametahadharisha na tabia hii. Faqala iyyakum wal kadhib, jitahadharini na uongo. Fa innal kadhiba yahdi lil fujur, kwa sababu uongo unampelekea mtu katika uovu. Wa innal fujura yahdi lan nar, na uovu unampelekea mtu kuingia motoni. Bal ja'alaha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam min sifati al-munafiqin, bali mtume sallallahu alaihi wasallam tabia hii ameijalia na kuiweka ni katika tabia za watu wanafiki, pale aliposema ayatu munafiqi thalath, alama za mtu munafiki ni tatu, alama za mtu ambaye ni munafiki ziko tatu. Miongoni mwa hizo akasema, wa idha haddatha kadhaba, pindi anapoongea mtu munafiki, anapohadithia jambo lake, anapolishawishi jambo lake, anapolibainisha jambo lake, kadhaba, huongea uongo. Bali mtume sallallahu alaihi wasallam min hadithi Wathilata ibn al-Asqa alladhi rawahu al-Imam at-Tabarani fil Kabir bi isnadin la ba'sa bih, kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman ila at-tujjar, siku moja mtume alayhi salatu wasalam alitoka na kuwaendea wafanyabiashara. Alipofika mbele yao akasema, ya ma'ashara tujjar, enyi kongamano la wafanyabiashara, enyi mkusanyiko wa wafanyabiashara, iyyakum wal kadhib, jitahadharini na uongo. Iyyakum wal kadhib, jitahadharini na uongo. Fa'ala al abdi an yataharra as-sidqa fi kulli ahwalihi, inampasa mwanadamu hasa hasa muislamu atoe juhudi zake, atoe wakati wake kuwa ni katika mtu ambaye anahifadhi jambo la ukweli, kuwa ni mkweli katika hali zake yote. Bi an yakuna sadiqan ma Allah, awe mkweli pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an yakuna sadiqan ma nafsi, na awe mkweli pamoja na nafsi yake. Wa an yakuna sadiqan ma al khalqi wal ibad, na awe ni mkweli kati yake yeye na wanadamu wengine. Fa idha kana fi sil'ati amran bayyana, pakiwa katika bidhaa yako, katika biashara yako kuna kasoro, ibainishe. Wa idha kana fiha shay'an waddih, pakiwa na jambo lolote lile katika biashara yako liweke wazi, wa alla takdhiba ala almushtari, na wala usimuongopee uongo mwenye kununua, usimfanyie tarwij, usimvute kwa uongo wako. Fa inna as-sidqa min a'zami abwabi al-barakati fil bay'i wa shira, kwa hakika jambo la kuwa mkweli katika biashara, jambo la ukweli katika biashara ni katika milango mikubwa ambayo inayotia baraka biashara yako. Unapokuwa ni mkweli katika biashara yako, Allah subhanahu wa ta'ala hutia baraka katika biashara yako. روى الإمام مسلم روى الإمام الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنا سمعت صلى الله عليه وسلم التاجر الصادق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. متومي صلى الله عليه وسلم أنا سمع التاجر مفني بيشارة الصادق أليم كويلي مفني بيشارة أليم كويلي الأمين تنني مؤمنيفو مع النبيين malipo yake yatakuwa pamoja na manabii, wasiddiqin na atakuwa pamoja na wakweli, washuhada na atakuwa pamoja na mashahidi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamsema ya kwamba mfanyabiashara ambaye amesifika na sifa ya ukweli, bali sio ukweli tu, bali yeye ni muaminifu, atakuwa pamoja na manabii siku ya kiyama, atakuwa pamoja na watu wa kweli siku ya kiyama, bali atakuwa pamoja na mashahidi. Na hawa wote, madaraja haya yote matatu ni madaraja ambayo Allah tabaraka wa taala ameyanyanyua ndani ya Qur'an. Nani ambaye anaweza kafikia daraja la manabii? Bali daraja la as-siddiqin, daraja la mashuhada. Lakini yule ambaye atakiwa kuwa mfanya biashara tena mkweli muaminifu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema atakuwa pamoja na manabii na atakuwa pamoja na siddiqin. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema albay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa, wenye kufanyiana biashara wawili, mwenye kuuza na mwenye kununua, wapo katika hiari kwenye kikao chao, wapo katika hiari muda wa kuwa hawajaachana. Pale ambapo ninakuuzia umeridhia au hujaridhika, umeridhia na amni meridhia, pale mpo katika khiari. Mtume anasema albay'ani bil khiyari, wenye kuuziana wawili wapo katika machaguzi na hiari, ma lam yatafarraqa, muda wa kuwa hawajaachana. Kisha Mtume akasema fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima, na ikiwa watakuwa wakweli wote wawili na wakabainishiana wote wawili, Mtume anasema burika lahuma fi bay'ihima, Allah subhanahu wa ta'ala atatia baraka katika biashara yao wakiwa ni wakweli, tena wakabainishiana kama bidhaa yangu mimi ina kasoro kadhaa, kitu hichi ninachokiuza garanti yake sio mwaka mmoja, ni kiasi kadhaa. Mtume anasema burika lahuma fi bay'ihima, Allah subhanahu wa ta'ala atatia baraka katika biashara yao. Kisha akasema wa in kadhaba, na ikiwa wataongea uongo, wakatama na wakaficha aibu zilizomo baina yao, mwenye kununua na mwenye kuuza, wa in kadhaba, na ikiwa wataongea uongo, wakatama na wakaficha kasoro inayopatikana katika biashara, Mtume anasema muhiqati ba'al barakatu min bay'ihima, baraka itaondoshwa katika biashara yao, baraka itakuwa haipo katika biashara yao. Na baraka ambayo watu wengi tunaifahamu ni kwa maana ya mtu kufanya biashara kwa wingi, ni kupata faida, lakini kwa sababu pameshapatikana uongo na kasoro na iliyopo katika bidhaa haijabainishwa, haijawekwa wazi, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema muhiqatil barakatu min bay'ihima. Na vile vile napokelewa hadithi ya Rifaa ibn Rafi, وهو حديث حسن صحيح قام مر النبي صلى الله عليه وسلم على التجار في امتومه صلى الله عليه وسلم siku moja alipita kwa wafanyabiashara, fanada akaita kwa sauti ya juu, waqad inshaghalu fil bay'i washira, na walikuwa wako busy wanajishughulisha na mambo yao ya kuuza na kununua. Kisha baada ya hapo akasema ya ma'ashara at-tujjar, enyi mkusanyiko wafanya biashara, farafa'u a'naqahum wa absarahum, wakanyanyua mashingo yao na wakanyanyua macho yao, kwa maana ya kwamba yandhuruna ila nabii sallallahu alaihi wasallam, wakitaka kumwangalia Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. walipomtizama sallallahu alaihi wasallam faqal, mtume akasema, inna tujara yubathuna yawma alqiyamati fujara, hakika wafanya biashara, hakika ya wale ambao wanaofanya biashara, yubathuna yawma alqiyamati fujara, watafufuliwa siku ya kiyama wakiwa ni watu waovu. Inna tujara yubathuna yawma alqiyamati fujara, kwamba wafanya biashara watafufuliwa siku ya kiyama hali ya kuwa ni waovu, fujara. Mtume akasema, illa man ittaqa Allah wa barra wa sadaq, yule ambaye hatufufuliwa hali ya kuwa ni muovu, illa man ittaqa Allah, isipokuwa yule ambaye atakayemuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, wa barra, na akakisafisha kiapo chake akawa haapi isipokuwa anaapia lillahi tabarak wa ta'ala, na wala haapi illa wa huwa sadiq, haapi isipokuwa na yeye ni mkweli, wa sadaqa, na akawa ni mkweli katika biashara, akawa ni mkweli katika kila anachokiuza, akawa anambainishia mwenye kununua, anamwambia bidhaa yangu hii ina kasoro fulani, kitu changu hichi kina kasoro fulani, au vibaya ni hivi hapa na vizuri ni hivi hapa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, mfanyabiashara atakayekuwa mkweli, huyu ndiye ambaye hatofufuliwa yaumul qiyama. Mfanyabiashara ambaye atakayekuwa ni mkweli ndiye yule ambaye atakayefufuliwa siku ya kiyama hali ya kuwa sio faje. Ama yule ambaye atakayekuwa muongo, akawa anaificha kasoro iliyopo ndani ya bidhaa, yub'athu yawma alqiyamati fajira, atafufuliwa siku ya kiyama hali ya kuwa yeye ni fajir. Katika mukhalafat, katika makosa wanayofanya wafanyabiashara, ni jambo la alkadhib, ni jambo la kuongea uongo, wallahu aalam. Alhamdulillah, alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أين وجه الله سبحانه وتعالى؟ ومن المخالفات التي يقع فيها كثير من التجار، نكتك ما كوسمينج أمبايو ونيافان يوينج كتك وفني بيشارة، كثرة الحلف، نكو كثيريش كوا بيا بيا، كثرة الحلف ni kukithirisha jambo la kuapia. Alhalifu alkadhib walaiman albatil walhalifu lighairi llah kullu dhalika mimma naha anhu rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ni viapo vya uongo, viapo vya uongo anaapia lakini sio kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na yote haya ni katika yale ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam ameyakataza. Alhalifu bighairi llah min a'zami dhunub li'annahu shirk, kuapa kwa asiye kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni katika madhambi makubwa, bali ni katika ushirikina. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man halafa bighairi llahi faqad ashrak, mwenye kuapia kwa asiye kuwa Allah subhanahu wa ta'ala, atakayeapia kwa asiye kuwa Allah tabaraka wa ta'ala, faqad ashrak, kwa hakika ameingia katika ushirikina. Fakathiru min alkhalq, wengi katika watu, yahrifuna bighairi llah, wanaapia kwa asiye kuwa Allah subhanahu wa ta'ala, taratan yahrifuna bidhimma wa taratan yahrifuna bitalaq wa taratan yahrifuna bilummahat wa taratan yahrifuna bilanbiya wa kullu dhalika mimma hadhara anhu sayyidul mukhtar sallallahu alayhi wasallam. Mara wanaapia kwa dhima, mara wanaapia kwa viapo vya talaka, mara wanaapia kupitia mama zao, mara wanaapia kupitia mitume, mara wanaapia kupitia misahafu, na yote haya mtume sallallahu alaihi wasallam ameyakataza. Inda al-Bukhari min hadithi Abdullah ibn Umar, mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man kana halifan falyahlif billah au liyasmut, yule ambaye atakayetaka kuapia, atakayekuwa amekusudia kuapia, basi aapie kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kama hajakusudia kuapia, fali yasmut, basi anyamaze. Man kana halifan billah, man kana halifan falyahlif billah, anayetaka kuapia aapie kwa ajili ya Allah subhanahu, ataje jina la Allah tabaraka wa ta'ala, na ikiwa hana kusudio hilo, fali yasmut, basi anyamaze. Bali imekuja kwa hadithi inda al-Imam an-Nasa'i wa Abi Daud min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anasema Mtume alayhi salatu wasalam anasema la tahlifu bi abaikum wala bi ummahatikum wala bil andad. Mtume anasema msiapie kwa kupitia baba zenu, usiapie kwa kupitia baba yako, wala bi ummahatikum, wala msiapie kwa kupitia mama zenu, wala bil andad, wala msiapie kwa kupitia mizimwi. Kisha akasema wala tahlifu illa billah, lakini msiapie isipokuwa muapie kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tahlifu billahi illa wa antum sadiqun, na msiapie kwa Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa nyinyi ni wa kweli. Kile kitu unachokiapia kiwe ni cha kweli, kwamba wewe muapie Allah subhanahu wa ta'ala. Tayib, na jambo la pili liwe lile ambalo unaloliapia kwalo liwe ni la kweli, sio la urongo. Wa man kana halifan falyahlifu billah. Na mtume kwenye hadithi ya Abi Huraira anasema wa man halafa billahi, na yule yote anayeapia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala falyahlif wa huwa sadiq, na apie hali ya kuwa yuko ni mkweli, sio muongo. Bali vile vile jambo la kuapia, fa inna kathiran min at-tujjar, wengi katika wafanyabiashara yahalifuna fil yawmi akthara min 20 marra, wanaapia siku moja zaidi ya mara 20. Wafanyabiashara wengi katika wao, illa man rahimahumullah, wanaapia kwa siku moja zaidi ya mara 20. Wa hadha amrun, na hili jambo linaonesha wazi ya kwamba huyu mfanyabiashara ambaye amekithirisha kiapo, maana yake yeye anataka ajiaminishe kwa wateja ya kwamba yeye biashara anayoifanya ni ya biashara ya halali na ni biashara ya kweli na ni biashara nzuri, ndio maana anatumia kioo hichi kwa kuapia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na bila shaka utakapokuwa unaapia, mimi mteja nikija mbele yako lazima ni adhimi alharif, nikiheshimu kiapo hicho unapomwapia Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi wa billahi wa tallahi biashara yangu hii ni nzuri, nyama yangu hii ni nzuri ya leo hii. Bila shaka mimi ninapokusikia lazima nikuamini na nijue kwamba hii ni biashara ya kweli na lazima ninunue. Lakini kathirun min at-tujjar, wengi katika wafanyabiashara wanatumia kiapo kwa lengo la kuwavuta wateja. Isma ma qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam min hadithi Abi Dharr 'inda Muslim, sikiliza hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam ya Abu Dharr. Thalathatun la yanzuru Allahu ilayhim, watu watatu hata watizama Allah subhanahu wa ta'ala. La yanzuru ilayhim, hata watizama Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yukallimuhum, na wala Allah subhanahu wa ta'ala hata wasemesha. Walahum adhabun alim, na wana adhabu kubwa sana yenye kuumiza. Mambo matatu haya, fakulluha, yote haya mambo matatu hayaoneshi ndani yake radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, bali yanaonesha ya kwamba Allah subhanahu yatakayokuja mbele yake ni mambo ambayo anayachukia, ni mambo ambayo ni mabaya. Allah siku ya kiyama hata kutizama wewe kwa jicho la huruma la mapenzi, bali hata kusemesha wewe mukalama tu, mazungumzo ambayo yanaonyesha kwamba yeye anakujali. Wala hum adhabun alim, na wana adhabu kali yenye kuumiza yaum alqiyama. Mtu wa mwanzo akasema almusbil, mtu ambaye anayerefusha suruali yake, mwanaume mwenye kurefusha suruali yake na kuvuka kongo mbili za miguu, kama ni suruali yake, kama ni kanzu yake, kama ni kikoi chake, akakirefusha mpaka kikazidi kongo zake mbili, mtu huyu yaumul qiyama hatotizamwa na Allah subhanahu wa ta'ala, bali hatozungumzishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na atakuwa na adhabu iliyokuwa yenye kuumiza. Mtu wa kwanza huyo. Na mtu wa pili ni al-mannan. Al-mannan ni yule mtu mwenye kusemeza, kwa maana amekusaidia kisha baada ya hapo anakufuatilizia na maneno kwamba huyu bwana anaishi hapa mjini kwa sababu yetu sisi. Juzi amekuja ameniomba hela, nimemsaidia. Mwaka uliopita nilimsaidia nikamnunulia kitu fulani, huyu anaishi mjini kwa sababu yetu sisi. Al-Mannan, mtu ambaye ni al-Mannan hatoweza kuangaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na mtu wa tatu, wal-munafiqu sil'atahu bil-harifil kadhib, na yule ambaye anayezebeza anayewavutia wateja kwa bidhaa yake kwa kutumia kiapo cha uongo, yule ambaye anawavuta, yurawiju azzabain, anawashawishi anawavuta wateja kwa kutokamana na ile bidhaa alionayo, lakini kwa kutumia alharifil kadhib, kiapo cha uongo. Angalia adhabu ulionayo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kutokuangaliwa, kutokusemeshwa na kuwa na adhabu iliyokuwa kali. Bali hadithi imepokea al-Imam al-Albani amesahihisha, marra arabiyun bisha, alipita mbedui akiwa amemshika mbuzi. Faqala Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, Abu Sa'id al-Khudri akamwambia yule mbedui, atabi'u hadhihi bi thalathati darahim, unamuuza huyu mbuzi kwa dirham tatu? Mbedui mwarabu kapita na mbuzi, Abu Sa'id al-Khudri anamwambia, je, unamuuza huyu mbuzi kwa dirham tatu? Yule bwana mbedui akasema, la wallah, hapana, wallahi, wallahi simuuzi kwa dirham tatu. Nini maana ya maneno? Kwa maana ya kwamba huwezekana yule mbuzi hauzi kwa dirham tatu, thamani yake ni ndogo uliyotaja, au thamani yake ni kubwa kuliko hiyo ambayo umeitaja. Kwa hiyo akasema, la wallah, hapana wallahi, siuzi kwa bidhaa hiyo, siuzi kwa pesa hiyo. Fanadhara Abu Sa'id, Abu Sa'id akatulizana akiendelea na mambo yake. Fa idha bihi yabiu ba'da dhalik ba'da qalil bi thalathati darahim, ghafla akamuona yule mbedui anamuuza yule mbuzi kwa dirham tatu ile ile. Muda tu sio mrefu sana, muda punde tu yule mbuzi akauzwa kwa dirham tatu, ambayo yeye Abu Sa'id alikataliwa pia. Alipokataliwa na yule bwana aliapia. Fadhahaba ila nabii sallallahu alaihi wasallam, Abu Sa'id al-Khudri akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam musri'a, kwa haraka sana. Faqala ya Rasulullah, akasema, ewe mjumbe wa Allah, kana min amri al-arabi kadha wa kadha, ilikuwa habari ya mbedui hivi na hivi na hivi. Fa aqsama billahi alla yabi'aha bi thalathati darahim, amemwapia Allah subhanahu wa ta'ala kwamba hato muuza yule mbuzi kwa dirham tatu. Thumma ba'aha bi thalathati darahim, lakini mbedui yule akamuuza yule mbuzi kwa dirham tatu. Isma' ma qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam, yasikiliza maneno aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna kwa wale ambao wanaotumia viapo kuwavuta wateja wao. Faqala sallallahu alaihi wasallam, baa akhiratahu bidunia, huyu bwana huyu ameiuza akhira yake kwa dunia, akhira yake haipati tena huyo, kwa sababu ya kuichuma hii dunia yake tu basi. Ametaka dunia yake ipendeze, ing'ae, inyiritike, apate pesa, apate mtaji mkubwa, afungue kadha wa kadha, lakini ameiuza akhira yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Starehe za Allah alizoziandaa hawezi kuzipata tena. Baa akhiratahu bidunia, ameiuza akhira yake kwa dunia yake. Ayuhannasu ibadallah, enyi watu waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, yote yule ambaye ni mfanya biashara aangalie yanayomtoka katika ulimi wake, na ikiwa anakusudia kuapa basi aape kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Leo kwani hii, leo hii vimekithiri viapo ambavyo havina msingi. Mfano wa kiapo ambacho kimeenea, mashafu ya Mtume, mashafu ya Mtume, yahalifuna bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, na Mtume nasema ya kwamba man kana halifan falyahlifu billah, anayetaka kuapia aapie kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, sio kwa nabii wala sio kwa msahafu. Mashafu ya Mtume, aina hadhihi alhalif, kimetoka wapi kiapo hichi? Lengo kubwa la mfanyabiashara huyu ni kumlaghai, ni kumshawishi mteja, hasa hasa anapomuona na sura fulani ya imani, basi anaamua atumie sampuli hiyo hiyo ya maneno. Wallahi wa billah, mashafu ya Mtume, mama yangu vile, bidhaa hii mimi nimeipata, tena ni mpya nzuri. Na yule anayeapia kwa ajili ya Allah aapie hali ya kuwa ni mkweli. Usifanye kwa lengo tu la kushawishi watu na kuwapendezesha watu, liwe ni kwa ajili ya Allah, ni kweli. Kile kinachokupelekea kuapia kiwe ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, aina hadhi litminan, utulivu huu, utulivu huu tunaupata wapi? Ayuha nnas, maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yanaonesha uzito mkubwa wa madhambi tunayoyafanya mbele ya Allah subhana. Jambo la uongo kwenye biashara zetu tunalifanya kama ni jambo haunan, jambo hayina nyepesi, na kisha watu wanafurahi, wanastarehe na mambo yao, na hali ya kuwa kwenye biashara zao, yahlifuna bil kadhib, wanaapia uongo na wanazungumza uongo. Aina hadhi al itminan, utulivu huu, utulivu wa sampuli hii tunaupata wapi sisi? Hali ya kuwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam anasema la yadkhulu al janna ahadukum bi amale, hawezi akaingia mtu peponi kwa matendo yake, haiwezekani. Mtu akaingia peponi kwa matendo yake, haiwezekani. Faqalu wa anta ya Rasulullah, hata wewe mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam hauwezi ukaingia peponi kwa matendo yako? Qala, akasema wala ana, hata kama ni mimi vile vile siwezi nikaingia peponi kwa matendo yangu. Illa ayatagammadani Allah birahmatihi, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atakaponipa mimi huruma yake. Bali Umar radhiallahu anhu akiwa katika kitanda cha umauti, Abdullah ibn Umar akawa amemweka katika mapaja, na kipindi hicho Umar bin Khattabi amezimia kidogo, na alipozinduka akamkuta Abdullah ibn Umar mwanaye amempakata katika mapaja. Faqala Umar radiyallahu anhu ij'alli fil ardh la'alli an yarhamani bidhulli, niweke ardhini huenda Mola wangu akaniridhia mimi, akanisamehe madhambi yangu kwa kule kudhalilika mimi kulala chini ya ardhi. Aina nahnu hadhihi litminan, sisi tuna utulivu gani kwa haya madhambi tunayofanya? Na tunafurahi, tuona raha, tuongea uongo, tuwadanganya wafanya biashara wenzetu, tuwadanganya wateja, tuapia viapo vya uongo, na hali ya kuwa watu wanafurahi, waona raha, wanaishi vizuri tu, na hali ya kuwa riziki wanazipata wanazipata kwa njia ya uongo. Tumepata utulivu wapi? Kana kwamba nahnu vile sasa hivi tulivyo, tupo katika janna mustaqirin, kama vile tupo katika pepo, tumestarehe, tumetulizana vizuri na tufurahi tu, na kila siku nuzinibu billah tafanya madhambi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhan nas is'alu rabbakum, muombeeni Allah subhanahu wa ta'ala mola wenu awathibitisheni katika haki. Allahumma ruddana ila dinika maraddan jamila, Allahumma ruddana ila dinika maraddan jamila, Allahumma ruddana ila dinika maraddan jamila. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Allah akbar, Allah akbar, sallallahu alaihi wa sallam, Allah sallam, Muhammad rasulullah, hayya al-salah, hayya al-falah, qad qamat as-salah, qad qamat as-salah.